حقیقت رز پیما نیه من بود آنانه ی جانسو که پیچی بر افلاک با شیون هر مرد شبانه از این دل دیوانه ی من پیچی بر افلاک با شیون هر مرد شبان از این دل دیوانه من بود گر شهر مرا را که مجنون وفایم سرگشته تو عاشق بیرنگ و ریایم چون رفت دیگر این دل دیوانه ز دستم زنجیر بیارید و ببندید به پای زنجیر بیارید و ببندید به پای آن مرغ که سرگشته که پر زد و گم شد در ظلمت چشمان سیاهت مرغ دل دیوانه من آن قصه دیوانه زنجیر بگردن دست شهر گریزان شد و با قافله ها یک گوش از افسانه من یک گوش از افسانه من. Pomysłów na dzisiejszą audycję jest kilka. Zazwyczaj w okolicy świąt pojawia się więcej grania na barbacie czy udzie, bo chyba taka nazwa z arabskiego bardziej się przyjęła po prostu na zachodzie. Drugi pomysł to spotkanie z kilkoma artystami, którzy wkrótce pojawią się w Poznaniu w ramach festiwalu Ethnoport. To muzycy z Tunezji, z Turcji, no oczywiście z Iranu. Święta to także czas, kiedy Radio Teheran obiera drogę bardziej ekumeniczną. Tak będzie też i dzisiaj. Odwiedzimy kilka krajów Bliskiego Wschodu. Więcej czasu spędzimy w Armenii, kiedyś przecież rządzonej przez perskich szachów. Jeśli starczy nam czasu, to wybierzemy się nawet do Belgii. No i do tego jeszcze czeka nas Teheran z połowy XX wieku, z lat 60. XX wieku. Póki co jednak jeszcze chwila w złotych czasach irańskiego popu. عاشقا یکی هم نصف من بود برای نیزه شد جلوی چشم خود زیر و زبر شد چرا باید تو اینم بوه آدم سر راه من ساده تو باشی خرابی های دنیا تو بسازم که تو آدم و از من بکشی چرا ساکت بمونم میونه غریبه ها خودمو تو ندونم واسه یه درست بگی چیره یه نننمی توی سرد و گرمه را لباسای تنمی مندنم از بودنت مردنم از نبودنت پیرهن عشق مرا جدا نکن از تنه مندنم از بودنت مردنم از نبودنت پیرهن عشق مرا جدا نکن از تنه. Najpierw Betty, która gwiazdą została mając 19 lat, szybko poślubiła Saida Dabiriego, który pisał dla niej wszystkie teksty, a po rewolucji wyjechała z Iranu dopiero w roku 1984. Wróciła kilka lat później i, no cóż, dostała zakaz opuszczania kraju. Wielu ludzi zastanawia się, czy taki Irańczyk, który w jakiś sposób wspierał poprzedni system, może tak po prostu po rewolucji wrócić do kraju. Takimi osobami z pewnością są piosenkarze. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że taka muzyka, powiedzmy, popularna jest przynajmniej oficjalnie w Iranie ciągle zakazana, choć to zakaz tak naprawdę tylko oficjalny. I mało kto zdaje się nad tym panować. No, nieprzewidywalność irańskiej władzy tutaj dochodzi do głosu, bo przepisy mówią jedno, a życie i egzekwowanie tych przepisów to zupełnie inna sytuacja. Jeśli ktoś się za bardzo nie wychyla, to pewnie nic złego mu się nie stanie. W każdym razie wpuścić posiadacza irańskiego paszportu władza wpuści. Czasem może go tylko nie wypuścić, tak jak właśnie na początku lat 90. stało się z Betty. Udało jej się ponownie wyjechać u schyłku rządów prezydenta Hatamiego. To był rok 2005. Prezydent Hatami był takim prezydentem postępowym, pragmatycznym. Tak mniej więcej jak dzisiaj postrzegany jest nowy prezydent Iranu Hassan Rouhani. I od tamtej pory Betty mieszka w Kanadzie. Podjęła kilka prób powrotu na scenę, ale mam wrażenie, że po tych właśnie kilku próbach, chyba nie do końca udanych, postanowiła zawiesić swoją karierę, a po Betty zaśpiewała Ramesh w duecie z Fereydunem Farrokhzadem, który też pojawił się przed tygodniem o tej właśnie porze. Zostaniemy jeszcze przez chwilę w epoce, ale zostawiamy za to na chwilę Iran. Tam, umówmy się, gitara elektryczna raczej nigdy spektakularnych sukcesów nie święciła. Inaczej było w Egipcie. Thank you. wcześniej słyszany w Radiu Teheran Omar Khorshid. Tutaj z połowy lat 70., czyli czasów, kiedy był już naprawdę, naprawdę wielką gwiazdą. No i taki status zapewniły mu chociażby koncerty u boku Umm Kulthum. Sława Umm Kulthum roztaczała się od całej Afryki Północnej po Iran, po Afganistan, po Arabię Saudyjską. Co ciekawe, podobno nawet w rodzinie Bin Ladenów słuchało się jej pieśni. Przypominam sobie, że widziałem kilka miesięcy temu takie zdjęcie, to było zdjęcie rodziny Bin Ladenów na wakacjach w Lozannie w Szwajcarii, gdzieś tak z połowy lat 70. Na zdjęciu jakieś 20 osób uśmiechniętych od ucha do ucha, między nimi młody chłopak o imieniu Osama, w strojach wszyscy takich, które pewnie dzisiaj uchodziłyby za ostatni krzyk mody. No i nic dziwnego, że takiej muzyki jak Umm Kulthum także słuchało się u Bin Ladenów. Teraz, no chociażby w fragmencie Umm Kulthum i towarzyszący jej na gitarze kompozytor tego nagrania, czyli słuchany już przed chwilą Omar Khorshid. To będzie fragment koncertu z roku 1971. Thank you. الحب كله وزماني كله انا عشته ليك زماني كله الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشته ليك زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس واسقيني واملا واسقيني التاني اسقيني التاني من الحب منك من نور زماني اسقيني يا من يوم ما شفتك Nie da się ukryć, że w Radiu Teheran raczej nieczęsto Umkalfun się pojawia, bo to był zaledwie wstęp do całego utworu, który w tej wersji trwa 40 minut. No i teraz tak naprawdę dopiero to nagranie się rozkręci i będzie słychać, jak Umkalfun potrafi swoim głosem wzbudzić euforię wśród publiczności. No ale nawet czterogodzinne Radio Teheran nie pomieści nagrań Umkalfun. To akurat, jak mówię, trwa 40 minut, ale są i takie, które trwają po godzinę, więc umówmy się, że dziś akurat bardziej nam chodziło o Omara Khorshida i jego intro na gitarze do tego właśnie nagrania. Kontynuujemy naszą podróż przez Bliski Wschód. Przeniesiemy się teraz do Turcji. Trochę brakuje mi chyba takich czasów, kiedy w Radiu Teheran znacznie więcej było takiej muzyki. kere bir rüsva. Utanırım, utanırım fıkaralıktan. Hele güne karşı çıplak, armanın kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak. Biliyor musun? Akım var, güneşe akım. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Akım var, güneşe akım. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Güneşin zaptı yakın. Ay, ay, ay, ay, ay. Binlerce yıl salmışım. Korkunç atlarıyla parçalamışlar nazlı sel sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar araç salmışlar üstüme. Ne İskender tapmışım, ne Sultan Murat. Göçüp gitmişler, gitmişler. Gölgesiz ve dayatmışım, görüyor musun? Akım var, güneşe akım. Güneşi zapt edeceğim. Güneşin zaptı yakın. Akım var, güneşe akım. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Güneşin zaptı yakın. Ay. Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan. Rüsva etme beni. Akım var, güneşe akım. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Akım var, güneşe akım. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Güneşin zaptı yakın. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinle. Kızlarım, oğullarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık, kaç bin yıllık hasretimin goncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum da sende. Anlıyor musun? Akım var, güneşe akım. güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın, akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın, güneşin zaptı yakın. Akın var güneşe akın. Güneşin zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın, güneşin zaptı yakın. Akın var güneşe akın. Güneşin zapt. Najpierw Edip Akbayram, a teraz Fikret Kızılok. Obaj panowie zafascynowani spuścizną kulturalną i muzyczną Anatolii, ale jak było słuchać, każdy z nich na swój sposób, a to właśnie dzięki, między innymi nim, dzięki takim właśnie muzykom turecki rock w latach 70. miał do zaoferowania coś naprawdę unikalnego, bo w Turcji zachodnią muzykę przyjęto tak zresztą jak w wielu miejscach na świecie, po prostu z otwartymi ramionami. Tylko że po kilku latach takiego zwykłego naśladowania zaczęły pojawiać się próby połączenia tej zachodniej formy z rodzimą. Niedawno na przykład słuchaliśmy w Radiu Teheran braci Hürel, a dziś właśnie Edip Akbayram i Fikret Kızılok, zresztą starym słuchaczom Radia Teheran także nieobcy. Wspomniałem, że kiedyś takiej muzyki w Radiu Teheran było znacznie więcej i trochę za tamtymi czasami tęsknię. Kiedyś mieliśmy też tutaj nieregularny kącik z tureckim jazzem. I dziś ten kącik będzie trochę dłuższy. Najpierw Erol Pekcan z końcówki lat 70., a potem coś zupełnie współczesnego. Thank you. Thank you.